الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في حديث الأربعين النووية في الحديث رقم 24 حديث كبار كان جزء ونقطة عائدة جزء من عائدة كسري من الجسين جزء ندائد wa jizu daidiki hadith dere goge bidaya habibi abu zar al ghafari radiyallahu anhu rawayina da nabi sallallahu alaihi wasallam na tangi nabi sallallahu alaihi wasallam kala rabbana subhanahu wa ta'ala na tangi ne kin hadith ki rabbana subhanahu wa ta'ala ya ibadi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هناك أي ظلم بيجي حرمي سنجي أو ظلمي ونسو بيناتك نبع ظلم حرمي ظلمين لينو هناك إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أي تي ظلمي أو ظلمي وظلم بيجي حرمي سنجي أو منعي هناك بينات كن غزلهم حرام من السوء من دينه كذا الظلم جي رسول صلى الله عليه وسلم الظلمات يوم القيامة ظلم نقوي جزاء الظلمات جزاء ندلين هي كذا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم sokko dalal do nere ille o air hedige hidaya ke yigi hedite ego o air hidaya ke gone ne hidaya ilo era hidaya kulimbe hedenigi fastahduni ahdikum hidaya era kulimbe hedenigi ya ibadi kullukum jai'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum ya umayyi sokko agrane ne eri ne ne te bone ne obdo eri er o go sokko eri ka akel ga ke so ga sokko er ke gine so er kulimbe ga ti ne ri kulimbe ga ne ri ja yo no illa man qamtu arin illa man qasawtu fasaksuni aksuku رزق أيثينا سوير كلهم بالنقي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم نو جنغا قبائغا خطا دبي مناوتي زنبا كده دبي زنوب تنورو كده أي كده أغو توبين سنبارة سران ربنا قولي جنغيني مرغي توبين sambak ko kayini ni agafre ke ginasu estagafre mbere sambak toyna tegi kuli mbere sambak toyna ya ibadi innakum lan tablu durri fatadurrun yani umayinu darar boy ti ay durri lu tabar bay di baw ñu taabe ti ay ha durre li di bo ti ne urdi ba ay durre da lar yow wala ibada da ay bi sando ka durre los wala samba da bi sando ka durre los wala ti ni ya be nur di ba ay ha durre li na qayo ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni yani tiegina ra neur te de ne e her de bega e te de ro ke yir karabare ge ta ba de bo te de gina ra neur de be e ke yir karabare na kwa yo u de de be nafsa gnu ki u na we de be ga nafsa kinu la kan e ro ke de bare te ne e ro na fa ite mulu ko ho se ga ho ko mo ya ko se ga dare te mina sirega na kwa ke dio no urte de be ke tikke ir karbare na kwa yo nafa yikir kete nafa yi gayos darar yikir kete e dur yi gayos kinne ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atba qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki shay'an yani ili o awwal makhluq abuna adam de akhir makhluq duniya tokne roye gera sokok kana qorda siniga sokko dar sinere teru wa teru shitan kir nawaga sokko dar sinere teru ke teru nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kin nara akwaiga teru akwaiga ne embe ko akwaiga ne din ko akwaiga ne ibara ko akwaiga ne gane gaagi ke yirti ke sirio di u karne ke ke wi mani ke yiti karabari لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا تو إبادة كرنغا جني بيالغا إرويا غنغا ملوك يتي كسنغلو أي كي يتي نفاي وصلك يلو أم بيو سيالكا أجرو كرنغا نفسه كي مني تي أي كي يرو وصلك يلو لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا إذا كان أول غنوغا آخر غنوغا تدولا غنوغا آرا غنوغا سقو دار سنرا تدوغا سقو الشيطان كنغنا سقو كفرغنا سقو إرو أسينا سقو النبي قارد دارغنا را قارد ناو سنباك ريغرا كيغيني غاغي ملوك ويتي نوغسنا در رو برو كرنغي أمبيو برو كرنغا na wu berro kene ga ta ka wur ke sri azap ke ga ber azbete jorre ga ber jorte naure ga ber naure yer tini ga ber yera abdonia misqala zarra ga ke darar ke yir wasle ke dina qwayo ki mana rabbana subhanahu wa ta'ala bernani ayuha nas antumul fuqara'u ila allah wallahu huwal ghaniyyul hamid oh no no we ero mo tajkeli manegi rabbana subhanahu wa ta'ala bi yunuti mo tajto te nur tibe ero karsele na kwayo ero na faite na kwayo ero mukul mulu tu sele ka hoko mo karsele na kwayo te nur tibe ga tagru ki nur no mi na faineli no we dir ne ari de e bi ga sokko kenu misqala zarra ganara ti ero ker ti ero hukum war kasina mulku war kasina aw dare na qoyo hatta walaw naw di bigaage naw ka taagnu ki man rabbana ke tin rabbana tin durre tayla ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataytu kull wahidin mas'alatah ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني ناني أوزا قان إنسان قوي آراغا تدلغا جويغا حمغا جنونغا بني آدمغا سقو قاوسرا كنق قراونارا وانا تدو ورتي غرغي إروري سقو كي غرغي kera ona tiki gare kamel do ratu erber do ki gare bata ago herro er ki gare bata anna rabbana sa ko ona tiki wa sallimi si ali gagi khazain iru ki gare gi ti arona illa misil wa imbire te bare bahar kare gi tiere bahar gare imbire ko kidi ka ali gi ne bi gu imbire hero gare hinye hinye gane do bahar gara ti bodo ne ti bahar aro ne ne to ne gi hokom yero ki ga mulu ki ro ki ga mahazan yero ki ga gi dare gi ti ber do ogar ki re ga sokko de dar sine una kor ki re una kor de ki ga ti aro mulu gara bana subhanahu wa ta'ala kin hay kere akuri duniya ng temen na temen ni wogna ra ti kor men na duniya ashan dunia ke ben laye tane yom al qiyamah ngene ne o janne ke li o war ara ga janne ko lay ki tora ara ga janne ko lay ki tora ta te janne men men na ki ke men na ki ke ne o men na tok ke ne janne o men na tok ke ne re yer salir na zo o muslim sakora ko surega berta du tok ta ga usri oto yene jene no leso tiere jene ke herre ke ay ko ne leso ke ay resan ne kana ko rabba subhanahu wa ta'ala malik ko duniya re ke gena agage malik duniya re ke hukum ko duniya re ke naage ire hayer kede dola ko akore o dola ko akore re go hayto ay nya ire go ber do kede do hatto ne gi bo rat saudir si gane gi yegi ne dara gane ki ber jan ne go mo tok min ni go tok kina ta dola tok kina re ber jan ne min ni go yakki tok kere ki sok ko ke li ke ra moy ke ke go ke moy toma ireng hai gina ko ini o koy malay mel kam miliard muslim mi se kam do jenne darbe min abuna adam de le akhir yom al qiyamah o so ko kana qardar sine o bar jenne bari ga o koy muslim ngena mishara te bari gina ra shirk kare kana euro gi jenne sur naw kedina azbe te ga kaw sore jenne suri elle o shirk kede ki jenne sur kera mulu biru ko yar kure hadis iliri dunia samatal dunia handaki utte bene done samatal samane bre itnen samatane agar doni ngene ni ay kare ma ke ere te bene done ere hai genara he ti karairo wadon neger tenen ne tohare ay kare ma kenna ni samatal dunia samatal tane akitte bene samata tale tar donen ay kare ma kenne samata tane age tal ta akitte bene samara ver donen ay kare ma kenne momen ni hoy ke hay ko yiki giru berki tohare ay kare ma kenne sama rabi agi tebene sama khami sardone gini ni sama khami sardegi gi sama rabi agi ay kere mar suri gini sama khami sardegi tebene sat sardone gini ni sita tebene sabah sardone gini sita gini tuhari ay kere ma kene minni goyi ber sabah gini begini sama aura ro tani ro talta ro rabi ro khamsa ro sita ro sabah ro sokko sesine re kursi irte ne so ay kare destin ne sama awal do tane ro tal ta ro rabe ro saba so passe sina kursi berga sina era arsh ker dona so so passe sina ay kare marte ne ne izan muluk iro king hai kera iro berti uti o batte ki gara ki gini ni tega ber sama ki ga e kana kana o de ki garo ti ar de gere garta ri sako male ki gare ga sare ki gare ga gere se ki gare ga da pe ki gare ga ti teru ur ger ne ki gare ga biero gere sto da hapto ti sare ro ti isara ka o sure be gere men ti sama ra ti kere de amdo afiru salama ro ke rabana ke ti ku ye sako isagar magazine gere ke kera kana toksin er her bodoy imbire bahar kere tine kanne na to kone ti ara na ni kere dunya ge er men nay ge yom al qiyamah ni ni malaika kya ba dunya doro gona ge kuba ona kor hergana ne nel dore se koy kodore kirte raka te jere o futihati samaa fa kanat abwaaba malaika te jere iruka kiti malaika ka o ga sokko kesesene makhluk arti kita nak hal ini dunia ini sih ini kesok wah dari kesalahan itu. Isi lagi uang sampah kerana waskan ini nasi. Malaka nuki apa isi aku dorong nasi. Kau bawa nak koran nego ini nanti. Kau jadi kiri nanti kerja. Izan tiga minai. Dunia ini er minu boleh giru kira. Ona berkoda nak ke air lagi kira sok dunia sok kau ni iring kira malah kagak sama teh hek kagak nak nak ni iring kira alam kagak sok kau ada lagi ni. Laki nak ke ni lagi satu lagi. Ham begi bus tayar ada hui ni tayar kira ni nak ni tiap ni buat tiap kerja tiap korang ni nak kerja tiap ni ni buat jokot kena biar buat jokot tiap ni buat nak tiap mana jono nak ni kira. Kita yang ada nih, hampir nol ini usaha makan nih nol ini nanti. Sama aja tiada lagi, jangan lagi. Ti kalah lagi, ti sama makan nih, kalah lagi, jangan lagi kalah. Ti Quran jadi kalah lagi, kalah. Wah ibarat kalah lagi, kalah. Ulama kalah lagi, ti kuih ti kalah. Ti jema sak ti jema kare ti mane ti kare kare dunia ge bersat re ti mane ko nare ti ko ye bi gir sisini ada kare ga kata sok ko ni ti dunia re ga sok ko ki dar senare rabana re ti gar de ma ga sanu ko tok sande ke di gine ki gine ni Berdo ti agu haru kuba kalau tu borongnya erpre bi kiara kaya agu borongnya kira kira hikine erpre ta borongnya kira borongnya kira abdulnya kuba kalau tu arpre ti gunung ini bega ayangnya cokok ke kira lagi magazan ero kira ti arwana yang kana illa misil embere bar kira ti ni embere biar wa embere biar embere bar lo ti ni kane kene ni hero kuba hinya hinya kasarin tu kane bi kira yar. Embir ber, corona ke dalam, embir tarik soli ke, embir tarik soli ke bikar itu ni rekan aning, bida berubah. Ella berubah ke arah sel ini ni, hero awak ke hingga hingga ni kau suri kita tay. Ti boran ni tu kau ni, ti tak ada rumah kesan ke arah sel ko. Ido iru sebegini lebih ada tiga sebagai tanah ni, iru ni tiga ke berapa? Mungkin orang ni lebih. Makazan so iru kiri her rokiri, iru so biar tiga arun tu su tiga garer tiri mota kiri, iru berne tiga kebrang. Ki soal ki, yaud ke ni agen ni, iru jabbar ingin. Qalat al Yahudu, yadullah maghlula. Iru tiga orang. Mau hendak kira koyerai nasi, tiga bro. Rabbana Subhanahu Taala, lanaing na arhamah orang pati ni. Sifat Rabbana Subhanahu Taala luas, segini kisah dok. Iru ya tawa maulul dos, jabari ga jabari dos. Lakin tiem yang na hikmah orang, tiem yang na hikmah orang kiri. Mal bersatu kaki, aku ni apostra, aku ni juri. Kalau mal juri ya bui. Rasul sallallahu alaihi wasallam yiri Rabbana subhanahu wa ta'ala ogi ukiri gane ngene ni idha ahabba Allahu 'abdan mana'ahu ad-dunya kama yamna ahadakum saqimahu al-ma u Rabbana subhanahu wa ta'ala o men kiri gane ngene ni dunya rakay gerer eros kedios ti awar sari ille lakin dunya yaquli ma watru kama ya na ahadakum saqimahu alma nu o mari terer ke sare te bini bi ke be yaro bi ger ke ner ke bo gnero iroga dunia ger ke ina o giri iro euna ke ne o tarar ke sarin bike ni no tene dorene o kage dunia ke ni ni ni juli na so o e error ke gare na so dunia ke ke gare ro o ki ke gare na so u dunia ke ni sena ore ne e una yero ke gare ar dunia ke o juli ke ربنا سبحانه وتعالى القرآن كريم كلا إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى أوكي بيعرف إني أكاك إني إني إني إيغا إيري لو كما أبريتا سي كاتي بردو كي سي كنا حق كاتي بردو كاريكي حق كنا باري قوي بردو كاريكيرو بردو كيرو بردو أكيكيرو كي سي كنا Tiku ya, ada enggak taros? Kemega kemenos, hemega hemenos, ne aja, biar ini kesan. Kerek kibia ke, iruruk kiri kare kage, kibia bigi garde kene selim kene re, irurar kiri kare akhirnya, nafsa gua matu ada ini, miskin dua kiki, itim dua kiki, selerahim dua wasre kene, erder gak akhirnya, malu gua haram dah kere. Ki oge error kiri kari. O error kiri kari o kage dunia angke kere. Ibadah ya men nasai deh so. Syar sokwa bagarani. O mal kiri kiri berubi setan bagarani ini ini. Ber setan guru berdunia setan guru berdunia ber ziarah naone tawari. Bagarana o kata ber. Julasana o kata ber. Irai o kiri kiri. Sharna uga berdo kiri gina. Malogo ka he sharge akurer kare. Yorouna nasu kaya gina. Hak da barar kaya gina nasu. Shitan sokko darsine berri. So gina ka kibriya ay bergeri. Kibriya ka kikiye. Yorouna naka kikiye. Yabudu nasu. Malogo ki sababto ti ahur jule kore. Kisandu. Irung guna daro. Hikmar wakili ka hikmar kekia. Wakana kekia ka hikmah sana ugunik nai. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Walal akhira akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Shifa nun nadalara. Oga kone dunia kaide. Kone dunia awudala. Kone begi sende, kone ire sende. Kone daraja akbaru tewudu, kone daraja mennar tewudu. Daraja dunia kini begin nero, akhra kika kere kira daraja ziyarai kini. Ber akhra kiki, ujurdu hasanatu denir ternege, ber dunia kiki, iru ewu erberro kini garer kirni. Dunia kiki, iru berdo, erberro garer kirni. Hukum ho iru ki. Lakin akhra kiki, ujurdu hasanatu amal as-sahleru. Kisando ong na ura bana subhanahu wa ta'ala mal ne kini ni erong ede gale ne e mal ki no gor akar baltan mal gano ga sale ne sele riar ye faset ne sele ri ye mal gano ga sabab to sale ne sele sala he khair do ke ne ne mal gano ga shar na ko ati no ni na yero ne gale mal tin se ko alaro so so uraro fitna bartaru mujrimin du woray bagarano yini ni na iblis si bagarani ni akar baltan onar ne ni san ngay nono ona jula sa ko agare ona bagara ko agare sidel mal ne lese unar ona ni san ngay dino otenus ibada otenus o yero ko yuri tenus ngini ni mana ekip kino na artini ngi hizeb kino na artini ngi nono bas anil mar'i la tas'al wa sa'lan qarinihi ogna agana ni bagara o san ngay nono Umal bertanya dero, julasan nauru, garden nauru, fitna bertaru, kuara roy kegunaan karas ini gini ni, akit, ya garden tiada ni. Kalau malgan oge nabi gintara roy, aku arbal tanah gini ni, iru maliki di garden yang kini dero, iru garden hidayah kah gini dan gini di garden, hari ni gini di garden, ربنا سبحانه وتعالى جي مغزى نجي حرة تيارنا نجي كا سوق بنجي كا جي تيارنا مالان لكن حكمة نجي حكمة هو يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها أم بقولوا نور سبيك كنوي نور سبي نوي سبيك نور سبي دي سبيك نور دبي أحصيها لكم كما نهو كتبيك جمعيك حفزيك غارديك نقوات ويقو سكو تي كما كيابيك نيني o de kernega jaza de ke tabe ambe ke ko o naw kernega ge jaza naw ke tabe dar dokti siari faman wajada khairan falyahmidillah o kesle eso imando amara saler erdero ke de tire jenne ga ke rahma yero ke ga u de ngene ki rabbana wa fiqi nasu yero shukur ge ngene manona u xer do neligini ku shukurna kada xerge asha na gudra anor korna nero na gudra kenor korna nero ro xere ber hidaya iroke iro ne digane hede ne gine na zato me u salat al jamaa salana ko tayne salani kage yani na u salat al jamaa ra kasor ne ona tan ne gana rakana ke salagun u doy wode tayde ga kaga bezam ger salani ga wala kilar de sala hada barki de nani beur ke ni ka kam do yegi na arabana wa fiqini ni ga ayna salat al jamaa salana ga alhamdulillah salat al duha rakatana ayna salana ga alhamdulillah er khair ni ayna de ni ga alhamdulillah ni ashan yani iror wa fiqini ni na de ni ga sando te ga gudra yir kana de ko iror na rega inna su shukra iro ke kin yawm al qiyamah ana su u ambe wa pa ni ga arhamar ka ure جنر کا اولو گنی نے تو توفیق ربنا کی بر اکے استفیدتے نہ سو ایرو ہے شکر گنی نے ومن وجد غیر ذلك او گنرا کیسے لا سو سامبارو ذنوب تو جریمرو ار ایرور کی ہارو رو بلائی تبرے کے گرے نا اندے نو کے جے وصلے نے سیری نا بڑا جے کے کرنے نہ سو بڑا نو تے نار جہاں نمبر 3 نو گنی نے iro solme gine gine kiyo go iron ti solme na yonasu zolom iro kidaro nafsa kiyo go te kerne yonasu nafsa kiyo go yonom gine fala talumuni ulumu anfusakum yonom mbagaro nafsa kinu yonom gine barigina arki shitan buki shitan no irki yom al qiyama naso o nar jannu no darbe gine ne halas berat نارجانم او کیسه زنا خود بادری نارجانم او در بیگ الله یالا نه شیطان شیطان دو دلته کنی الله یالا نه شیطان شیطان دو تیبر الله یالا نه شیطان شیطان دو گارده تا کرده تکی او سکو شیطان دو حالا کرده نکاهی شیطان کتی هی آپان نیونه ای بر بیار دایگو نیو درده و جامه کرده بیو هنگی نه و جامه کرده اولی شیطان دو بیو رکاری نه او برگ سلام او نه کی نه او و دیتای دیکوی ابریکو هت بگه ریگی نه wa salane muslaye ko se kangina wa zaka kaire ne magrabi ga mal ko kangina ya wana ne berber tayo e ga sambar ule nu ga sambar ne bebe samba nafsa gnu de be shetano kerne ele shetano kerne ele shetano kerne e nuri gidi wa jamar sare ga so koro be ga kaygo wa iru be kare de ga su buye ko wa saka kaire ne skana ugo wa salane ne skana ugo e ga mujrim nu ga mujrim ina tir garde iro ke ka ebi garde shitan ke ka ebi iro garde nobe so akwaido na ke abi iyi akwaido te rasene so ko huna se dertri ke ama go yin eme ga no ga so ko yerte kai eme no nur kuri ngile shitan no kirne alla yala na shitan ne begede e ga huna yi sige no ga huna huna sige be ngare e dara no yi huna kenu ta tai sige o ke ne ha tamiro e kitab pe kor gya era sollele ga iga wala wa ke ki kuye biya wara dur ko ga doge guru tigiar ember sing ka sabor ho shitan no delle te gine tuani wala te kedana pref maya ne shitan na te koskin de na delle te gine wo kra idiote ene no tobia ona na sakye go no mgine go shitan no mon bawo ni shitan ko doome kera wadde legiga o gardira kangiga o praf ne kiri bari sei ne kiri ne tabe ko warne tete bawo ne ne anu ga huna ko masia ki ne ga sire e ga sega so ka terrasne dingitel huna la pa sire te kai te kai so yer terbe embe na uddi da sambar terbe yer terbe ibe iboru shitan do dele tegni bi e embe inuri wala braf ne kiri wa shitan non be yire ki binu la la e ono mo non ona na sakki ko ge non gini nar jana do shitan be ki tare wa bere na ko sore fala talumuni walumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhia ega no ga aw na gar ko yere de kya be yere ga no ga ega har ga nin munus no ga ay har ga bos ona je ko batar ti sare huna masi aki wi samba kiri gi e iram kar de gi shetan kar de o mena gari o jamar sare ay bo an u dana tar ka sala ne ri jama azne ne tambo tambi lakin huna shetan ki gi mena sine ine su sab kya ba sapata ba sine huna tu yi sirir te mena ar jana no te dil ne so o har ka no ke su shetan gi ando o kyo ona samba ba tar te bele ine su nafsa kin wi no no shetan ki te barrate e ko sere o ki da te bi u te lo te ena ki shetan shetan do kurni allah yala na shetan shetan am be dare re kisun ki te barate re ti er garde ti ene da goyi kam be yunesu o ti e kire tay fala talumun ulum wa anfusa kon gine ki sore yin insha allah baqi fi dars akhar subhanallah wa ma sallallahu alaihi wa sallam allahumma inna nas'aluka